اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك. سورة فلم نشرح، سورت وضحا واللیل کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی تھی. سورہ انشراح میں صحابہ اکرام کے لیے تسلی ہے، کیونکہ موت مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ صحابہ اکرام کے پاس مال نہیں ہے، تو اللہ پاک نے تسلی دینے کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ تنگی بھی آیا کرتی ہے اللہ کی طرف سے، فراخی اور خوشحالی بھی اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے، اللہ خوشحالی عطا فرمائے گا. یہ ما قبل کے ساتھ ربط، خلاصہ بھی یہی ہے، اس میں تسلی آ رہی ہے. اللہ پاک پیارے پیغمبر کے صحابہ کو تسلی دے رہا ہے کہ اللہ پاک دنیا کے اندر کشادگی عطا فرمائے گا. فلم نشرح لك صدرك، انعام اول، ووضعنا انعام دوم، ورفعنا انعام سوم. الم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھول دیا؟ استفہام تقریری ہے، یعنی یقیناً ہم نے کھول دیا آپ کے سینے کو علم و حلم میں، ہم نے آپ کا سینہ کشادہ بنا دیا. یہ نعمت روحانی. وَوَزَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے دور کر دیا آپ سے آپ کا بوجھ. أَلَمْ نَشْرَحْ، یہ جلب نفع کے قبیل سے. وَوَزَعْنَا دَفْعَ ضَرَر، ہم نے بوجھ دور کر دیا. اس وزر سے مراد نافرمانیوں کا بوجھ ہو تو مانا ہوگا ہم نے دور کر دیا، یعنی ہم نے آپ کے قریب بھی نہ آنے دیا، ہم نے آپ سے اس بوجھ کو، نافرمانی کے بوجھ کو دور کر دیا، یعنی آپ کے قریب نہ آنے دیا. الذی انقضا، یہ انقضا ماضی بمانا مضارع ہوگا، وہ بوجھ جس نے توڑ دینا تھا آپ کی پشت کو. انقضا بمانا ینقضو، جس نے آپ کی پشت کو توڑ دینا تھا اگر وہ آ جاتا تو ہم نے اس کو آپ سے دور کر دیا، آپ کے قریب ہی نہ آنے دیا. دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں معاصی نافرمانی کا وزر بوجھ مراد نہیں ہے، بلکہ زلات لغزشیں. زلات زے کے ساتھ، زلات لغزشیں جن کا انبیاء کرام علیہ الصلات والسلام سے صدور ممکن ہے، زلات پیغمبروں سے بھی صادر ہو سکتی ہیں. یہاں وزرک سے مراد وہ زلات ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان زلات کو بھی دور کر دیا، وہ لغزشیں جو پیغمبروں سے صادر ہو سکتی ہیں. الذی انقض ظہرک، جو اگر ہوتی تو انہوں نے آپ کی پشت کو کمزور کر دیا ہوتا، توڑ دیا ہوتا. ہم نے وہ زلات بھی دور کر دیں. اف اللہ انکا، جس طرح اللہ پاک اعلان کرتا ہے ہم نے معاف کر دیا، یعنی وہ زلات بھی ہم نے آپ کے قریب نہیں آنے دیں، ہو چکی ہیں تو ان کو ہم نے معاف کر دیا ہے. ورفانا انعام سوم، انعام صوم، ورفع نا لکا ذکرک، ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کے تذکرہ کو، جہاں اللہ پاک کا ذکر ہوگا وہاں رسول اللہ کا ذکر بھی ہوگا. اللہ پاک نے رسول پاک کے تذکرے کو بہت بلند بنایا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، نعمت جسمانی، نعمت جسمانی، بے شک مال عسر یسرا، عسر کے ساتھ آسانی ہے. انا، یہ پھر تاکید ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ یعنی تنگی کے بعد، اب تنگی کا دور ہے، تنگی کے بعد آسانی آنے والی ہے. بعد العسر کی بجائے مع العسر لفظ استعمال کیا گیا، اشارہ کیا گیا کہ تنگی کا دور ابھی عنقریب ختم ہو جائے گا اور آسانی کا زمانہ آ جائے گا. مشکلات کے بعد آسانی کا آنا قریب ہے، اس قرب کو بیان کرنے کے لیے لفظ مع استعمال کیا گیا. فیضا فرق دفن سب، جب آپ فارغ ہو جائیں، فن سب تو اللہ کے لیے قائم ہو جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں. فیضا فرق تھا عبادت متعدیہ، متعدی عبادت سے فارغ ہو جائیں تو فن سب عبادت لازمہ، عبادت لازمہ میں مشغول ہو جایا کریں. یا فرغتا از دعوت خلق، مخلوق کو دعوت دینے سے فارغ ہو جایا کریں تو فن سب فاجتہد فی عبادت رب، تو رب کی عبادت میں کوشش کیا کریں. یا فیضا فرغتا من الدنیا، من امور الدنیا، دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو عبادت میں مشغول ہو جایا کریں اور اپنے رب کی طرف رغبت کیا کریں. اسی میں ایک معنی آتا ہے اذا فرغتا من الصلاۃ، نماز سے فارغ ہو جایا کریں تو دعا میں مشغول ہو جایا کریں. نماز کے بعد دعا کرنا یہ تمام علماء کے نزدیک جائز ہے. مسئلہ صرف چلتا ہے اجتماعی اور انفرادی کا. اجتماعی کے لیے صراحتاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صراحتاً ثبوت نہیں ملتا، البتہ اشارات ایسے ملتے ہیں کہ جن کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جائز ہے، لیکن دائمی طریقہ اس کو بنانا یہ ٹھیک نہیں ہوا کرتا. دائمی طریقہ اس طرح بنا لیا جائے کہ لوگ اس کو لازمی سمجھیں اور اگر کوئی نہ کرے تو اس پر اعتراض کیا جائے، جس طرح کہ آج کل عام طور پہ یہی طریقہ رائج ہو چکا ہے، لوگ لازمی اور دائمی سمجھتے ہیں، نہ کرنے والے پر اعتراض کرتے ہیں. ایسے وقت میں نہیں کرنی چاہیے تاکہ دوام اور لزوم کا عقیدہ ختم ہو. فیضا فرغت من الصلاۃ، اسی کو بعض لوگ لیتے ہیں نماز سے فارغ ہو جائیں، وہ جی جنازہ بھی تو نماز ہے، لہذا جنازے سے فارغ ہو جایا کریں تو دعا کریں. اذا فرغت من الصلاۃ، یہ اوپر لکھی ہے سورت الم نشرح، یہ سورت جو ہے مکی سورت ہے. مکہ مکرمہ کے اندر جنازہ نہیں تھا، جنازے کا سلسلہ مدینہ پاک میں جا کے شروع ہوا ہے. جب مکہ مکرمہ میں جنازہ ہی نہیں تھا تو جنازے کے بعد دعا اس کی طرف اشارہ کیسے نکل سکتا ہے؟ اس لیے اگر کوئی آدمی من الصلاۃ سے مراد یہ لے من صلاۃ الجنازہ تو یہ درست نہیں ہے.